دعوى التلقي عن الله مباشرة. وهو سيمك ونيني تأخذون علمكم ميتا عن ميت. شكو علمينك كتوككم ميتي وميتي. تقولون حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان. مبكي علمينك ومبكي زيوات ومبوا شكوفا. ونحن نأخذ من الحي الذي لا يموت حدثني قلبي عن ربي. Sisi topokea moja kwa moja kutoka kwa yule ambaye hafikiwi na umauti. Moyo wangu menihadithia kutoka kwa mula wangu direct. Katika nususu zao unazitaja katika kitabu kimoja chaitwa Tadhkiru Nnas safha ya 25, wasema wasuila أحمد الرملي عن مسألة وهو راكب على بغلته. ويبانا أحمد الرملي ألي يريز مسألة كيليم أكي وجو ينبواك. فأطرق كنيمازا كيلوغي وطأطأ رأسه إلى الأرض أكانغوشا كيجوشاك كتك أرض تشين إجانا ليوريزك وكفوك. والتفت يمنة ويسرة kisha kaangalia kulia huku kisha kaangalia kushoto hivi. Thumma rafa'a ra'sahu wa ajaba as-sa'il, kisha akainua kichwa chake akamjibu yule muulizaji, jawabu ni kadha wa kadha wa kadha. Fasalahu dhalika as-sa'il amma sana'a, yule muulizaji akamwambia lakini mbona umefanya hivi? Umekuona mwanzo unyamaza ukaangalia chini ukaangalia kulia ukaangalia kushoto, ulikuwa ufanyaje? فقال له أكمجيب إنك لما سألتني لم يكن لي علم بها. فلو لبني وليزا من لك وسنا علم يلي لجواب لسوال لكم لك وسيوي نا كتاب شتاج وانا وتوتريم كل أصحابنا. قال فتصفحت كتب المشرق والمغرب, nikapekua pekua vitabu vyote vya mashariki na magharibi. Ndio kule nilikuwa nikiangalia huku kisha nikaangalia na huku, in a split of a second wengine wasema ashaona vitabu vya mashariki vyote na magharibi vyote, kavitizama hivi. Falam adhfar biha, sikupata jawabu bwana na swala lako. Sio alimuuliza nini bwana? Gumu sana ilo swali, hakuona katika vitabu vyote vya duniani hakuona. Thumma nadhartu fi al-lawh al-mahfuz, kisha nikachungulia katika al-lawh al-mahfuz ambao hakuna mtu ajua kuna nini pale isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikatizama al-lawh al-mahfuz falam ajidha, hai nikakosa hiyo masala kwenye al-lawh al-mahfuz pia hayako. ثم أخبرني قلبي عن ربي, كيشا موي وانغو كان ينبيه كتوكا كو مولا وانغو مليزي. أو قال نزل بها ملك, ملائكة شكا أكاني با جواب مسكيا وانا كو يواو دينياو ويبوكيا هيفو. نندي وانا مسيشنغاي هوا وغوبي واو كتوا فتوا هوا نخوف وليزا وجيبيوه. Kwa sababu hata kama hajui yeye, basi moyo wake utakavyomwambia ni wahi amepokea yeye, basi itakuwa ndio jawabu. Na nusus kama hizi pia ziko nyingi, lakini kwa sababu ya kufupisha wakati, mimi kuanzia inshallah kikao cha baina al-maghrib na isha nitakanzungumzie karamati al-awliya tu peke yake, niweleze visa vyao tu vya karamati al-awliya. Sasa hii acha tuzungumzie haya kidogo, tujaribu ku karamati al-awliya, manake ndio vitu vya ajabu mtasikia. Naogopa tuwe ni kikao cha comedy, manake manake wa jamaa wana comedy kulikweli yao, yani mvichekesho maneno yao yachekeshe. Wewe waweza kusema mtu mwenye akili timamu waweza kuzungumza maneno kama haya kweli? Lakini mtasikia kwa sauti zao tena wa hapa hapa wengine, na kwa vitabu vyao wanavyozungumza. Kwa hapa hatutazungumza, hii pia ni katika karamati kwa mpango, lakini tuiwache sisi tuichukulie kwa hii ni katika at-talaqi anillah, wao wasema wapokea moja kwa moja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Haya, kuna madai katika itikadi zao da'wa ru'yati an-nabiy sallam yaqdatan, wadai wao kuwa wamuona mtume sallallahu alaihi wasallam si usingizini. Usingizini hatuna shida nayo, hakuna mtu yakataa kuwa waweza kumuota mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa tuzungumzia kumuona kwa macho, ukiwa macho ukulala, wasema wao wamuona hivi. Na hii kuna klipu ilikuwa yaenezwa ya Umar Bahafidh, wajua sio ile klipu yaenezwa, ingelikuwa iwazungumza ningeiweka hapa, lakini azungumzi nkelele tu. Kwenye video Umar Bahafidh akonyoa macho hivi, atoa macho hivi, kisha iwaangalia, achungulia huko, achungulia huko, kisha wale wanafunzi kama vile walia vile, pia kelele nini, ati amuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Kweli yuko mbele ya wanafunzi wake, atoa macho hivi. Bahafidh yule ambaye yuaja hapa Kenya, yachukuliwa letwa Nairobi, waje hapa Mombasa, huyo huyo atoa macho kweli kweli. Angalie, angesimama mmoja tukamwambia nini baba, waona nini, mbona sisi hatuoni wewe? Angekuisha ile sinema hapo hapo, jamaa yuwafanya tamthilia, muongo. I'tiqadi ahli sunnati wal jamaa ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam huwezi kumuona yaqadatan, baada ya kufa kwake, kwa macho hivi huwezi kumuona. Na haya ameeleza Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala kama ilivyo katika majmu'u al-fatawa, na al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah katika Fathu al-Bari ameeleza vizuri kabisa masala. Na pia masala ya kuwa wapokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ilmu yaqdatan, moja kwa moja wapokea ile ilmu, hili pia si kweli, si kweli. Lakini wao hii itikadi waitaja. Alwi ibn Ahmad al-Haddad katika masufi wa kule Tarim asema katika kitabu cha kitabu Misbah al-Dhalam, falijtima'u bin nabiy sallallahu alayhi wasallam li ba'd al-awliya min qabil al-khususiyat, yani haya mambo Allah wahusisha baadhi ya watu wakutana na mtume sallallahu alayhi wasallam hivi hivi macho kwa macho. Na hili pia hulizungumza nani? Umar Bahafidh, kama ile swala yake tutakuja kuiweka insha Allah biidhnillah wakati wake. Ile swala aliyopokea moja kwa moja, sijui nafikiri kama iko ama haiko hapa, lakini clip ambayo ilienea, ilienea kuwa yeye amepokea swala namna ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam mubashara kutoka kwa nani? Kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, moja kwa moja amepokea. Na hili wakilidai, basi kutakuwa na mushkila mmoja mzito sana, kutakuwa na lazim hapa anna man raahu sallallahu alaihi wasallam yakunu sahabiyan, itakuwa yule aliyemuona mtume sallama kwa macho hivi, basi yule ashakuwa nani? Ni sahaba. Na haya sikuwa zungumza mimi, nitasoma neno al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah katika Fathu al-Bari asema wa naqala أو ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء. بعض الصالحين سمعوا نقول يقتوكوا لمونا متوم سلم وسنجزين كيشا وكمونا وكمونا هيفيفي وكيوماتشو وكمولي زباذي مسوالي mpaka akasema al-Hafidh wa hadha mushkilun jiddan, hiya leta mushkila hii tena mushkila mkubwa gani. Qala walau humila ala dhahiri lakana haulai sahaba, tungebeba kwa dhahiri yake watakuwa hawa pia masahaba, na ingemkinika kubakia masahaba mpaka siku ya kiyama, ngilikuwa hama masahaba na usahaba ngilikuwa weza kupatikana mpaka siku ya kiyama. Mnamuona wazi wazi bwana mtume sala, si ndio mnavodai? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كنا كزويزي بان مبكا سكويلي أمبيوات وتغفولي بان ألافو بيا يرودي madai yao haya ya uongo ya kuwamuona mtume salama hivi, na ndio yale wanaosema kuwa mtume salama yahudhuria nini, ahudhuria maulidini. Na kuna wengine wapiga kelele wakasema hadhir hadhir, wajifanya wampandisha hadhir, yani wamuona anahudhuria. Na hii imetokea Sudan katika maulidi, akasimama yule shekhu tariqa akasema raaitu nabia صلى الله عليه وسلم وفاطمة وأبا بكر وعمر بس ولا جماعة وبيا كلير الله أكبر أسمع موانا ما تنهو سمت متوز سلم أنا موانا فاطمة أبو بكر عمر أوهونا إذن كجا كجا مولدية وسوداني نجماعة وأميني با مصوف ياو يوسف عبدي masufi hawa, hizi itikadi zao hizi, kuna ikhtilafu baina ulama hizi ha? Kuna ikhtilafu baina ulama hizi. Kama haya madai yao ni ya kweli kuwa mtume za salama awezekana kuonekana kwa macho hivi, kwa nini mtume za salama hakuwatokea masahaba wake ambao walikuwa na yeye katika nyakati ambazo alihitajika sana hukumu yake mtume sallama katika huu umma? Hakutoka mtume sallama ili kutatua mushkila iliyotokea baada ya kufa kwake Fatima, kudai nini? Kudai urathi kwa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Na Abu Bakr as-Siddiq akambainishia kwa mitume hawa hawarithiwi, lakini kukatokea nao ma ya utesi kwa kama Fatima radhiyallahu anha hakuridhika na ile jawabu. Angelitoka mtume sana akamwambia binti yangu mimi sirithiwi, na yule ni binti yake tu radhiyallahu anha. Hakuwahi kutoka kuonana na Abu Bakr Siddiq hata siku moja. Umpokea wapi, katika athari gani kuwa mtume sana alikutana na Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, akawa akutana naye wakaa naye wazungumza naye? Kadhalika fitna iliyotokea ya Siffin ya Jamal, haya yote yaliyotokea yalikuwa ni mambo makubwa katika huu umma, ambayo lau kama mtume salama ni kuja, angekuja akayatatua haya tena waziwazi mbele ya masahaba wake. Na mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa habari bi annahu awwalu man yakhruju min qabrihi, yeye ndiye wa kwanza atakayetoka katika kaburi lake. Na sote tufahamu kuwa makaburi hayatapasuka watu kutoka mpaka siku gani? Siku ya kiyama. Na mtume sallam asema litakhudhu anni manasikakum au litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi, mimi sijui lakini naweza nisihiji tena baada ya hija yangu, bi maana sitokutana na nyinyi tena baada ya hija yangu hii katika haji. Ingelikuwa yuwaweza kuja tena wakiwa macho, angewaambia nitakuwa nkija ikiwa mtakosea kosea kwenye haji, nitakuwa nkija mimi kisha nikiwasaidia. Wala ishkali ikiwa watadai kuwa wamemuona mtume sallama hivi yakadhatan, tusema hakuna ishkali, kwa sababu shetani Iblis na jeshi lake waweza kujifananisha na sura ambayo watakwambia wewe mimi ni mtume sallam. Hawawezi kuja katika sura ile ile ya mtume sallam, la, lakini waweza kuja mtu ukaona sura ya mtu tu hivi akakwambia mimi ndiye nani, mimi ndiye mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia inawezekana kwa sababu mtume sallam kile alichokisema kwa shetani hawezi kujifanisha na mimi ni katika nini, almanam, katika usingizi ukilala hawezi shetani kuja katika sura ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kweli hawezi. Na hata akija yule shetani atakuja, lakini si kwa sura nani, si kwa sura ya Mtume sana. Na ndio maana kuna umuhimu wa kusoma Shamailun Nabii sallallahu alaihi wasallam. Si mtu yoyote akisema kuwa mimi muota Mtume sana mitakubaliwa. Ibn Abbas alikuwa akiuliza, unamuota yuko vipi? Yuko na sura hii, yuko hivi, nywele zake ziko hivi, urefu wake. Akaeleza kweli huyo ile muona ni Mtume sana. Kumaanisha kuwa yawezekana mtu akamuota shetani, si katika sura za Mtume sallam, katika sura nyingine. Akamwambia mimi ni Mtume, kwa kuwa wewe humjui Mtume sallam, hujamsoma ukaamini na ukafuata, ndio mfano wao hawa, uchezewa hivi na mashetani. Na mashetani wawapenda sana kuwachezea ahli bid'ah. Haya masala nimearifusha kidogo, lakini nitamalizia na maneno Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Qala wa man za'ama min jahalati sufiyya annahu yara an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fi al-yaqdhati aw annahu yahdhuru al-mawlid aw ma ashbaha dhalika faqad ghalata aqbah al-ghalat. Sheikh Ibn Baz asema mwenye kudai katika wasiojua, wacha nipunguze kidogo jahala, nisema jahil sio wasiojua, katika masufi, kuwa Mtume sallama aweza kuonekana macho hivi au audhuria kwenye maulidi au mfano wa maneno kama haya, basi amekosea kosa baya sana. Walubisa alayhi ghayat at-talbis, na amechanganyikiwa huyu upeo wa kuchanganyikiwa. Wa waqa'a fi khata'in 'adhim wa khalafa al-kitaba was-sunnata wa ijma'a ahli al-'ilm. Amekhalifu Qur'an na sunna na ijma'i ahli al-'ilm. Nasema hili ili mjue kuwa hakuna ikhtilaf katika hili suala, ni kuwa anayetakidi itikadi yake ni chafu. Isije yule bwana mkubwa akaja akasema haya masala na nini, yani ikhtilaf baina al-ulama. Hakuna ikhtilaf. لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا. كسب ميتي هتوكا كتك مكابوريا وسيكو يا قيامة سيابا دنياني، كما قال سبحانه وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تفضل يسكو يا قيامة. فأخبر سبحانه أن بعث الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنيا. الله تبا خبارك وففولي ونسكو قيامة سياب دنياني. ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا. نمون يكسما كنيوم نهاية نموانغو تنوانغواك وكوازي أو غالط نكسيا ملبسا عليه ويو ومشانيكي ويو أجيليوي لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح هجيجوا إلى حق وليجوا والوما وليتنغلية ودرج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان إلى أن بوا من فواتا ما صحابا متوم سلم نوالي وليوفواتا كواما وجامب لكوا وهمون متوم سلم إذي بكماتوا سيكويلي مجواه أتاجوا مناقب ياكي مناقب الشيخ أبي بكر تاج الأكابر أسمى. ونقل الفقيه محمد بن عبد الرحمن با جمال جماعة وقود تريم قال إنه سمع الشيخ أبا بكر رضي الله عنه يقول ما زرت سيد الشيخ معروفا نفع الله به حتى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مبكى زيارة hakumzuru shekhe mpaka alipoambiwa nani na Mtume. Kwa hiyo ikiwa Mtume salam aweza kujitokeza akakombea wewe mzuru mtu fulani, siangejitokeza akasema katika Siffin bwana haki iko kwa mtu fulani, msifanye hivyo, msipigane masahaba ama katika Jamal. Si lile ni muhimu zaidi kuliko hili? Atoke tu akwambia wewe tunaenda kumzuru mtu fulani, sio? Yaani hawa jamaa watakawaonekane huko, yani daraja yao iko juu sana, ni paka kumzuru mtu fulani pia mpaka ambiwe na nani, ambiwe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio anavodai. Hiyo ni itikadi katika itikadi za masufi ambayo iko tofauti na itikadi ya ahlus sunnati wal jamaa. Jambo lingine katika tofauti ni madai kuwa ulama wa ummati Muhammad ni sawa na mitume katika mitume wa Banu Israili. Si umeelewa? Ulama wa ummati Muhammad ni sawa katika daraja na mitume wa Banu Israili. Unaelewa sio? Hebu nipe clip namba moja. Mtanielewa nazungumza nini. Ma hasal min ruya al-imam bil-Hasan al-Shadhili alayhi rahmatullah tabarak wa ta'ala. وذلك أنه يحكي أنه رأى في منام أنه دخل بيت المقدس وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على تخت جالس والأنبياء من حواليه ورأى من بين الأنبياء سيدنا النبي موسى والنبي عيسى بجانبه عليه الصلاة والسلام وإذا بسيدنا موسى يقول يا رسول الله إنك قلت في حديثك علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل قال فقال نعم قال فهل ترينا واحد من علماء أمتك الذين هم مثل الأنبياء فينا؟ قال فالتفت صلى الله عليه وسلم يقول أين أبو حامد الغزالي؟ الفجيء بالإمام الغزالي أقبل ودخل بينهم ووقف جلس قال هذا فالتفت سيدنا موسى يقول ما اسمك يا إمام؟ قال اسمي محمد بن محمد بن محمد الغزالي قال إنما سألتك عن اسمك فقط جت لي باسمك واسم أبيك وجدك وقبيلتك قال هذا من الأدب؟ تزيد على السؤال في الجواب. فالتفت سيدنا الغزالي للنبي محمد يقول رسول الله أجيب الكليم موسى ما تأدب معه. قال بل أجبه. قال يا كليم الله وأنت لما سألك ربك وما تلك بيمينك يا موسى كان جوابه قلت هي عصاي أتوكأ عليها وأهشبها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ولم يسألك عن شيء من هذا إنما قال لك ما تلك بيمينك فقط وأنت أطلت في الجواب. قال فالتفت سيدنا موسى النبي يقول صدقت يا محمد العلماء في أمتك كالأنبياء فينا. وكذبت أنت يا ابن حفيظ يا كذاب واحد منين جبت الكلام وين يطوواك يا منين مسكية كيوفوبي صاحبنا الحضرم هذا التريمي أجريب كسيمك ونوفيوني وهو أمة ni kama mfano wa mitume katika Banu Israili, daraja yao ni sawa na mitume, mitume wa Allah aliwatumiliza wa Banu Israili. Kisha akatoa kisa cha al-Ghazali, kuwa ameotwa al-Ghazali, mtume sallam amekaa na Musa alayhi salam yuko ubavuni mwake, akamwambia mtume wewe wasema katika hadithi. Nitaeleza rafiki, naeleza kwa kifupi yani aliyokusudia, sababu mimi nashangaa na msomi huo. Msomi huo azungumza kama lugha nyumbani kule azungumzi fusaha yeye ugale hivyo yani, unaona. Sasa watu wengi labda hawakumuelewa azungumza nini, hata wale wanaelewa fusaha waweza kusikiza kidogo yakampita. Nakumbuka kuna shekhe mmoja alikuwa amfanyia radhi kule Yemen, wakati tuko Yemen. Sasa kikiwa klipu yake huyo azungumza, anasema ashqal Yemen haelewi huyo azungumza nini, sababu yatoka shimali kule, amuelewi azungumza nini mpaka afanywe tarjama, sio fahamu. Sasa huyu bwana yuwasema mtume sallam akamuita Muhammad al-Ghazali maarufu sahib ihya ulumuddin, akaja Muhammad al-Ghazali, Musa akamuuliza masmuk wewe itwa nani, akamwambia Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Akamwambia mimi ninakuuliza jina lako, sikukuuliza jina la babu yako wala babako wala kabila lako, hii ni adabu gani wewe ninakuuliza jina wa wajibu yote haya? Al-Ghazali akamwangalia mtume sallallahu alayhi wasallam, nimjibu kalimullah Musa ama nifanyie adabu na yeye nisimjibu? Akamwambia mjibu. Akamwambia Musa, wewe si uliulizwa na Allah wa matilka biyaminika ya Musa, ulikuwa useme nini? Hiya asaya, ni fimbo yangu, lakini wewe umesema hiya asaya atawakka wa alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha maaribu ukhra. Mbona jawabu lako lilikuwa refu? Haya yote ukuulizwa wewe. Sasa Musa alivyojibiwa hilo jawabu, akamtizama mtu Muhammad, sadaqta ya Muhammad ulama ummatuk mithl anbiya bani israil, simanake pia yeye kwa sawa na nani, na Musa alayhi salatu wassalam. Mwanzo Hii dalili ya ndoto hii wapenda sana masufi. Si dalili ya qala Allahu qala rasuluhu. Lafzi ya hii hadithi aliyotaja kuwa wanaovioni wa huu umma ni sawa na mitume wa Banu Israili, imekuja katika vitabu vya mubtadi'a kama yeye unaofuata matamanio ya nafsi, ambao hutoa dalili kwa kutumia riwayat kama hizo na kukhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa makdhubun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ameyataja maneno al-ajluni katika kitabu kashful khafa wa muzilul ilbas katika hadith mawdu'a, staja hii mmoja wapo hadith mawdu'a. Lakini mimi kwa sababu hapa twajaribu kueleza tofauti ya itikadi yetu ahli sunna na masufi, ili kumthibitishia huyu ndugu yetu Yusuf Abdi kuwa hawa itikadi zao nyingi tumekhalifiana na wao, lakini ana ukaidi fulani wa kusema kuwa kuna ikhtilafu baina ulama. Hii dalili yake kubwa ni ikhtilafu, na hii tushaivunja hoja hii kitambo. Lakini naomba nisome maneno al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, asemaje kuhusu yule anayeitakidi kuwa mitume na wanaoviona huu umma ni sawa na mitume wa Bani Israili. يقول الحافظ في الفتح: والنبي أفضل من الولي. نبي نمبورا كلك ولي كلك مناوتشوان مناوتشواني بياني ولي نمبورا كلك ولي كلك مناوتشواني كلك يوتن. وهو أمر مقطوع به عقلا ونقلا. إلى جانبه هلنا شاكا لكوكاتا كواكيلي نكو نقول زكي شريا. وصائر الى خلافه نويل ان يفوت كنيومه نهيفي اكمفضلش اسيكو متومه اكمويكا ساوى نا متومه كاتيكا متومه و الله او اكمبورشا زايدي كوليكو متومه كاتيكا متومه و الله ناني ودوكيزه تكو مصوفي ويتاكيدي كنا موالي وبورا كوليكو ناني كوليكو متومه نايبي كاتيكا اعتقادي ياو اتكايتاكيدي هيلو وموكم يبي مانا كتو كسيما سيسي يا فليو تتنبو وانا والبان. ابن حجر سيما: والصائر إلى خلافه كافر. سيما يليوا أنا يكون لك نيومنا هاي هو أتكوى مكفور، لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة. صب هير نجام ولا جريكان كشريع كوا ضرورة متويوتي وجويلي. Hata mtu wa kawaida ukamwambia kuwa kuna fulani bwana atakuwa yule mwanachuoni wetu ni mbora kuliko mtu fulani, yaingia hata akilini yaingii, wala katika nususa yaingii. Mitume wa Allah hakuna anaweza kuwa mbora kuliko wao. Hakuwa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wala Umar wabora kuliko nani? Kuliko mitume wa Allah. Mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema ni sayyida كهول أهل الجنة، لكن إسبوكوا كونان كميتومي والله عليه الصلاة والسلام. ديالكوا جوياهم. هاوهين ديالتكادياهم.